niks mis met uw radio. Houd deuren open of gesloten. Dit is de toestand in de dans. Was Gert van Veen ook nog jong, Marcel, met deze plaat. Ja. Adamski, met ziel. Vond ik zo raar, kwam de videoclip van die plaat, dat was heel gek. Stond er een man met hele grote littekens op zijn gezicht... en heb ik me wekenlang afgevraagd of dat het nou een special effect was... of dat dat echt Adamski. Was. Ja, uiteindelijk was het ziel, die had twee van die littekens. Meen je dat nou? Ja, de donkere was ziel. Ja, Adamski was wat lichter, ja, dat is waar. Kijk. Ja. Nou... Geen beter begin van de toestand in de dans deel 2 dan dit begin. Marcel, wat gaan we doen? Je hebt een heel lijstje. Pak ik er even bij, niemand die dat hoort. Je hebt allemaal nieuwtjes. Gaat ja, het uit je hoofd? Ik heb wel het een en ander te melden. Uit mijn hoofd? Ja, het schijnt een tulp voor het goede doel te zijn. Die is naar Chesto vernoemd. En daar moet je €5 voor betalen. Maar gaan we het dadelijk over hebben. Even, by the way. Chesto, we gaan morgen Chesto in het Duits. Chesto in het Duits is bloempot. Tulp, bloempot. Bruggetje. We hadden net even iemand over de vloer van een groot reclamebureau uit Rotterdam. En die typeerde dit als Balkanbeats. Balkanbeat. Klinkt gewoon als de Amazing Stroopwafels, maar dan met een beat eronder. Ik zeg de Amazing Stroopwafels beat. Die kwam ik hier laatst tegen trouwens in de pand. Tegenover mij zit iemand van de techniek en dan kan ik als... Ja. Zijn die gasten nog steeds in het pand van de Amazing Stroopwafels? Nee. Die zijn al vertrokken. Jammer. Ik had ze wel willen uitnodigen voor zoiets als dit. Nog een klein stukje. Is wel de festivalklapper van dit moment, hè? Ja. Over 3 minuten gaan we bellen met Marnix, de man van het Loveland Festival in Amsterdam. Dit stukje vind ik nou passend Loveland muziek. Ik zie ze allemaal staan zo komende zaterdag. En handjes. Marnix met zijn krulletjes. Ik vraag het even aan hemzelf. Marnix, klopt dat? Ja hoor, die krulletje klopt zeker. En die handjes? Die handjes ook. Ik heb Marnix aan de telefoon en ik denk dat Marcel ook wel een paar vragen aan je heeft. Dus je hebt voorzichtig zijn microfoon open. Maar jij hing net in de toren, zei je, want je was iets aan het ophangen. Ja, ik was een inflatable aan het ophangen. En wat was je aan het ophangen? Een inflatable. Oké. Okay. Een hele mooie bloem. Leg even uit voor de luisteraars in Rijnmond. Dat zijn geloof ik potentieel 2 miljoen luisteraars. Wat is Loveland? Loveland, dat is een festival of de organisatie? De organisatie en het festival. Oké. Okay. Nou, de organisatie zijn gewoon een groep mensen die met z'n allen bezig zijn om ook een heel goed mooi feest neer te zetten. Waar is het feest? Oh, we zijn even een interview aan het doen met de radio. Even een radio-interview. Zo gaat dat. Live and direct. Maar waar is het festival? Ja, ik zit op het terrein. Er zijn gewoon een hele groep mensen die elke keer een heel groot kwalitatief mooi feest willen neerzetten. Want met heel veel liefde wordt gedaan. Marnix, waar is het festival? Waar wordt het gehouden? We hebben het festival... We bestaan 12 jaar, we doen nu voor 2 jaar een groot festival, Loveland Festival. Dat is aanstaande zaterdag in Sloten Parkbad in Amsterdam. Zijn er nog kaartjes? Er zijn nog een aantal kaarten, dan moeten mensen heel snel zijn. Okay. Des kan je gaan naar www.festival.nl en daar je kaartjes kopen. Lovelandfestival.nl. Ja, lovelandfestival.nl. Ja. Marnix, als ik dan een blik op de line-up werp en dan zie ik staan... Anthony Roter, Cici Peniston, Joey Negro, Jesse Jeff. Dat allemaal bij elkaar, ik bedoel... Sven Vet. Ja, er zijn mensen die zeg maar van die line-up een huis zouden kunnen kopen. Gaat dat, hè? Ben je van tevoren nooit een beetje huiverig van, oh, als dat maar goed gaat met zo'n dure productie? Ik ben deze huiverig voor het weer. En gelukkig, de goden zijn er weer goed gezien. Ja. En ik had er wel alles gedaan om meer tenten neer te zetten en dergelijke, maar het hoeft niet. En nu hebben we er ook 3 open-air stages. Ja. En 2 tenten. En we gaan lekker genieten met z'n allen. Maar ja, het is een heel groot risico wat je neemt elk jaar, maar gelukkig doen we het al 12 jaar. En hebben ja, een hele groep vaste mensen die altijd komen. Want je weet dat ze altijd hetzelfde krijgen van mij. Dat is gewoon kwaliteit, goed feest, leuk publiek in de goede sfeer. Ja, de locatie is het Slotenparkbad in Amsterdam, toch? Slotenparkbad, ja. Dat is een heel groot park, zeg maar. Waar ook een zwembad is gevestigd. Dus ook een zwembad, dus neem je zwemhoek mee. En je kan gewoon gezwommen worden. Je kan gezwommen worden. Tegenwoordig komt er security bij, hè, als je gaat zwemmen. We hebben badmeesters. Ja. En zeehonden voor in het water. Ook toch. Marnix, wat is het hoogtepunt voor jou nu al? Bij wie ga jij vooraan staan te kijken? Welke act? Ik denk dat ik T-Shirt ga kijken, Sven Sveet ga kijken, Spirit Kids ga kijken en Jesse Jeff ga kijken. Wat ik ook nog even zag, is dat wij zijn beide verbonden, weliswaar op een andere manier, maar aan het Fight Cancer gebeuren uit Amsterdam. En jij doet er ook iets mee deze zaterdag. Vertel die eens. Nou ja, we doen eigenlijk al 5 jaar lang sponsorwerk met KWF. Alleen dat ging altijd in een hele grote zak geld. En aan het einde had je 10.000 euro gestort en dan kreeg je ineens een bedankbriefje. Dus zijn we eigenlijk daar meerdere keren gaan praten dat we liever een project deden. En daar zaten we zelf ook al met het idee om wat jongeren aan wat meer aandacht te binden. Dus hebben ze een nieuwe label afdeling bij het KWF opgestart, dat heet Fight Cancer. Dat is gewoon voor mensen van 20 tot 30 jaar van het leven te laten genieten en tegelijkertijd nadenken dat er andere mensen zijn die dat niet kunnen. En toen hebben ze dus eigenlijk Love Life Fight Cancer verzonnen. En dat is een hele nieuwe afdeling van het KWF. En wij geven geld eraan en we doen gedeelte PR en promotietuntjes voor ze. Zo hebben we met een grote vuilniswagen door het land gereden, donateurs gewerfd en tegelijkertijd het feit wat onder de mensen brengen. En tevens het Love It Festival vertelt dat Fight Kids hier ook aanwezig is. Ze hebben een eigen tent en eigen area. En op die manier gaan we ook weer donateurs werven hier op het festival. En Mark, ik heb natuurlijk, en ik heb heel veel, er zijn heel veel goede doelen van de apen in Sumatra tot de AIDS in Afrika. Maar dat draaitje heb ik vaak voor gedraaid en doe ik nog steeds met alle liefde. Maar ik wou altijd meer dicht bij mijn bed zoeken. En ik heb natuurlijk een zusje overleden 3 jaar aan kanker. En 1 op 3 mensen gaat er aan dood. Dat ligt gewoon veel dichter bij het Nederlands volk, denk ik, dit verhaal. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen om dat nu 100% te gaan supporten de komende jaren. Ik zeg hulde en ik zeg bovenal schieten met het opbouwen en weg met de tent, want het wordt zaterdag verschrikkelijk mooi weer. En wij gaan elkaar zaterdag even zien en dan schud ik je even de hand. En dan kijk ik even diep in je ogen en dan zien we elkaar wel. Oké. Okay. Hoi Marnix, bedankt voor de tijd. Dankjewel, succes met jullie programma. Dankjewel, hoi hoi. Life was smile for you, it's true. Life was smile for you, you thought you knew it all. But let me tell ya, you're not the only one by far. Let's knock down all the walls, take your first step and you will get there in time. Ja, het is weer zo'n show dat we volop tijdnood hebben. Marcel, ik ga even je microfoon tegen beter weten inzetten en openzetten. Je zit met je draadje langs de microfoon, maar dat maakt niet uit. Totale paniek. Deze plaat ga ik aan het eind van de show nog een keer draaien. Dit is zo'n goede plaat. De vorige plaat is mijn crossover hit. Swedish House Mafia. Kom erop met je wetenswaardigheden. Rotterdam is opgelet. De liefhebbers van techno. Underworld komt voor een extra concert naar de Maassilo. En dat is, dan moet ik even spieken, op 5 november. Ook komt er een nieuw album van de jongens uit. Dat heet Oblivion with Bells. En die is een maandje daarvoor uit. Dus als je hem op tijd koopt, kan je meezingen. Er is een beetje een, ja, laat ik zo zeggen. Er wordt een toename van discriminatiemeldingen aan de, weet je wel, voor de poort. Als je binnenstapt, dan staat altijd een grote gorilla. En ja, die zegt of je binnen mag of niet. En nou schijnt, ja, als je een tintje of een kleurtje of een gouden tand hebt, dat je, ja, dat de kans loopt om niet binnen te komen. En het panel deurbeleid is daar natuurlijk op tegen. En als je op de website van www.paneldeurbeleidrotterdam.nl bezoekt, vanaf volgende week komt er een nummer beschikbaar. En dat is een gsm-nummer. En die kan je sms'en als je bijvoorbeeld of corso wordt uitgezet vanwege iets wat niet pluis is, zeg maar. Dus panel... Beetje klikken kan je dan? Ja, beetje klikken, ja. De kliklijn? De kliklijn. Okay. Paneldeurbeleid.nl. Even bijhouden, want het nummer is nog even niet bekend. Paneldeurbeleid.nl? Ja. Lekker makkelijke naam. Makkelijk, hè? Dan heb ik nog iets leuks. Kees is terug. En dan zeg je, Kees is terug? Nou, keesisterug.nl. Ook zo'n website. Ik zei niks, hoor. Als je je daarop aanmeldt en je geeft aan wat je muzieksmaak is, welke stad je komt en welke clubs je vaak komt, festivals, en je geeft je gsm-nummer, dan word je ge-sms'd, gratis en voor niks en zonder reclames over de leukste feestjes van het weekend. En daar zal Kees heus wel zijn connecties hebben bij bepaalde organisaties. Maar als je gewoon op de hoogte wil gehouden worden, gratis en voor niks via sms, moet je naar keesisterug.nl en even je nummer achterlaten en je favoriete clubs en waar je huis woont. Snap je hem nog? Ik moet eerlijk zeggen dat normaal gesproken hebben we Leon Brouwer en die noemen we Gadget Man en die vertelt dan over, en daar kom ik amper doorheen, maar dit is ook echt een crime. Ik heb er nog eentje. Hoor. Nog, ja, kom maar door. Nee, tuurlijk. Wacht op. De luisteraar. Stel de luisteraar verder op de proef, joh. We zijn toch ook weer van de goede doelen vanavond en heb ik er nog eentje van. Dat gaat over Tiësto en wat jij zegt net over zijn bloempot. Zei de naam Tiësto. Betekent? Het jong heet eigenlijk Thijs Verwest. Ja. En toen heeft hij de DJ-naam is geworden Tiësto. Maar dat blijkt uiteindelijk in het Duits te staan voor bloempot. Nou, als je die bloempot hebt, of Tiësto heeft hem waarschijnlijk ook, dan kan je nu tulpen inzetten. En die zijn vernoemd naar Tiësto. Tulpen uit Amsterdam. Ik weet niet of ze uit Amsterdam komen. Ik weet wel. Thijs woont in Amsterdam. Je moet ook alles uitleggen. Breda toch? Daar komt hij vandaan, maar zo. Maar hij woont tegenwoordig in Amsterdam. Tulpen uit Amsterdam. Tiësto, tulpen. Nou, dat is ook niet uit te leggen. Uit Amsterdam. Nou ja, die tulpen, die kun je bestellen. En dan moet je even naar bloomingforever.com gaan. En die €5 die die tulp kost, die gaat dan naar Dance for Life. Nou, mooi. Goed gebaar. Wat voor kleur heeft de tulp? Dat moet je aan Tiësto vragen. Want, ik zag... Zit hier tegenover me, even voor de luisteraar. Ik weet dat je nooit de magie van de radio mag weghalen, maar dat doe ik toch doen even. Wij toch elk weekend. We zitten hier in de studio en tegenover me zit dan, dan kijk ik naar die jongen die de techniek doet. Hè. Die zorgt ervoor dat het allemaal nog enigszins normaal is. En die zit ook echt zo hoofd te schudden bij dit onderwerp van die tulp. Die heeft ook zoiets van, wat moet ik hiermee? Je weet niet eens wat voor kleur het is. Die tulp, dat hoort erbij. De Leontien Ruiters tulp, de Marco Bossato tulp en nu dan de Tiësto tulp en die is geel. Dankjewel Marcel. Dat was het? Dat was hem. We wash for breakfast, create some steam. Wanna get dressed right, put the music on. So candlelight, drink something strong. Massage me slow, and turn me on. Just relax, and lose the sense. Forget all the worries of the outside world. When you touch me, I tingle like a cast of spells. Take me to heaven, but give me some hell. Take me to heaven, but give me some hell. Tiësto-tulp is rood. We hebben nog even opgezocht. Een brokje serieuze informatie waar je voor de rest ook niks aan hebt. Maar hij is dus echt rood. No! geen reclame maken. Dus wij zingen dit ook niet. We zeggen ook niet dat je dit merk moet kopen. Mag elk merk zijn eigenlijk, weet je wel. Deze plaat is echt de hype op dit moment. Iedereen is hier naar op zoek. Wij hebben hem. Ik mag er ook voor des niks over zeggen. Het enige dat ik kan vertellen is dat het iets met Ron Carroll te maken heeft. Nike's on. Ja, het is makkelijk scoren, maar het werkt wel. Eventjes navragen aan collega Ronnie Stuts. Is dit dan Mario Picotto? Ja, Mario Picotto. Mario Picotto. En dat klinkt zo Italiaans. Is die man ook in Italië? Ja, dat is een echte Italiaan. Ja? Uit Turijn. Uit Turijn? Jij weet gewoon waar hij woont. Eigenlijk is hij geboren in Cavour, dat is vlakbij Turijn. Dames en heren, ik val even stil. Heel even maar hoor. hadden hem verleden week nog in de uitzending. Ja, hadden we hem verleden week. Verleden week was hij ook nog even hier. Toen belde hij uit Marbella. Volgens mij was hij op huizenjacht, maar wilde hij dat niet in de uitzending vertellen. Peter Gelderblom, de man draait al 5000 jaar mee in Rotterdamse en maakt nu met een verschrikkelijke rip-off gewoon een te gekke hit. Waiting for. Nou, wij wachten ook. Oh, wat ik maar zo heel kort heb in deze uitzending. Het gaat iedere week zo verschrikkelijk snel. We kregen een mailtje op dans@rijmond.nl... of dat we nog één keer die plaat wilden draaien. Deze plaat draaiden we in het begin van de show, toen wij begonnen bij Rijmond. Vroeger zo verschrikkelijk vaak. Zo'n vette. Had ik al gezegd dat die vet was? Vette plaat. Als je dan nu nog steeds niet dat gevoel hebt dat de zomer is begonnen. Ja, check even internet. Maar met dit soort muziek is de zomer echt begonnen. We draaien het al een paar maanden. Blijft een fantastische plaat vinden. Het strand. Nog 15 minuten. Dan mag ik op het strand gaan draaien. Strand van Schravenzanden. Oh, lekker. Heb er ook zin in. Dan mag ik ook met mijn voeten in het zand gaan staan. Ja. We zijn echt begonnen. Oh, nog maar 15 minuten ongeveer. Dan moeten we al weg. Je bent nog steeds bij de toestand in de dans. Oh, we hebben veel gehad vandaag. En volgende week zijn we er weer. Met weer heel veel. Hoor, dan vraag ik me af wat die man eigenlijk precies is. Is het nou hip-hop, of is het nou soul jazz, of is het gewoon goed? Maar wat ik me dan bovenal afvraag is, met wie zou ik die man nou in Nederland moeten vergelijken? Dus het is geen E-Live, het is zeker geen Marco Bussato. Lastig. Pevin Everett, het is wel te gek dat dat soort gasten er gewoon zijn. Die lekker zo crossoveren. Dat zouden ze vaker moeten doen. Ja. Dit valt onder de categorie van dik hout, zaag men dikke brede planken. Donderdag, ja, het zit er weer op, het zit er weer op, het zit er weer op. Oh, het gaat altijd zo snel. Nou, zo druk als de studio net was, zo muisstil is iedereen nu. Dat komt omdat ik gewoon alle microfoons stil heb gezet. Eens even Johnny de Selfkicker hier achter de microfoon. Ik vind het echt leuk. Ik vind radio maken gewoon echt leuk. Eigenlijk nooit gedacht. Ik dacht altijd, binnen een week of twee ben ik wel klaar met dat Rijnmond. Maar nee, ik vind het echt leuk. Deze plaat, daar heb ik weer mijn huiswerk niet goed gedaan. Moet ik even spieken, even wachten. Even wachten, even wachten. Deze plaat. Axwell, Sebastian Ingrosso. En dan nog iets. Even kijken naar de muzikaal geweten Ron Stuts. Wat is de derde naam? Ik pas. Daar heb ik ook niks aan, hè. Kan ik iemand ontslaan die geen geld verdient? Nee, je mag blijven. Okay. Maar deze plaat, die kan ik niet plaatsen. Het is een soort trance, hippies-achtig clubding. En ik lul er even goed doorheen, maar... Het is de laatste plaat van vanavond, maar ik vind het helemaal te gek. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het verschrikkelijk corny vinden. Volgende week zijn we er weer, dankjewel. En dan is Leon weer terug uit Ibiza. Dan zit het hele team weer compleet. Bye bye! Life was smart for you. It's true. Life was smart for you.